İşte bir programda tartışıyorlar, bir ateisti çıkarmışlar, ikilerin birini çıkarmışlar. Öyle üzüldüm ki, öyle üzüldüm ki zavallı ya. İnkarı sanmıyor. Ya inkar yok demektir, yokun nesini savunuyorsun? Yok savunulmaz ki bu mantıksızdır. Ya savunmak için varı savunmak lazım. Yani savunmak pozitif bir şey. Ya mantık diye bir ürün var efendim. Mantık diye bir şey var. Savunmak pozitif bir şey. Yok savunulmaz. Aslında yok tartışılmaz. Bir şey yoksa tartışması da olmaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Yokun adı olmaz ki tartışasınız. Düşün, milyarlarca insanın sadece dilinde adı değil, yüreğinde yadı gezecek. Varlığını uğruna koyacak, yokun öyle. Gerçekten bu patolojik bir yaklaşım. Hasta. Bir patolojinin konusu, hastalık biliminin konusu. Onun için bence bilim var. Kulle yevmin huve fişen. O her an iş başındadır. Her an yaratmadadır. Yani aktif ve aktüel bir Allah'tan bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Aktif Allah. Hayata müdahil Allah. Müşrikler Allah'a inanırdı dostlar. Kur'an'ın bize tarif ettiği müşrik tipolojisi Allah'ı inkar eden bir tipoloji değil. Sonra onlara diyor, gökleri ve yeri kim yarattı? Diyecekler ki, لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Elbette Allah yarattı. Şuna bak, Kur'an buna bize veriyor, defaat da haber veriyor. Zümer Suresi'nin 3. ayetinde. Peki o zaman niçin bu putlara tapıyorsunuz? Efendim, لِيُبَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye söylüyor. Şimdi şirk bak şirkisi bu dostlar. Şirk şirkettir aslında. Tevhid de şirkin, tevhid de küfür, şirket biri de şirket olmuş hali. Bunun için onlar inanıyorlardı. Allah'ı yok saymıyorlardı. Fakat problem neydi? Hayata aktif müdahalesini inkar ediyorlar. Neden? Bu çok önemli yalnız, bu neden çok önemli. Allah'ın hayata aktif müdahalesini bir insan neden veya bir insan topluluğu neden inkar eder, inkar etme ihtiyacı hisseder. Bu bir ihtiyaçtır. Bununla bir çıkar elde etmesi lazım. Müşrik bir aklın elde ettiğini zannettiği çıkar nedir? Basit. Tek dünyalı düşünmesi. Tek dünyalı düşündüğünde hayatı keyfince yaşamak. Hayata müdahil bir tanrının olmadığı iddiası, hayatı istediği gibi yaşayıp, tabiri caizse hayvanca yaşamak. Allah'ı müdahil kırmayan tüm anlayışların temelinde, bırak beni hayvanca yaşayayım. Neden? Hesabı sorulmayacak bir hayat. Hesap vermeyecek bir hayat. Hesap sorması için sürekli müdahil olması lazım. Sürekli gözetlemesi lazım. Değil mi? Bunu inkar ediyorlar. Zaten bunu inkar etmeden bir insan ahireti inkar etmez. Şimdi anlaşıldı mı neden Allah'a imanla ahirete iman birinin olmadığı zaman diğerinin de olmadığı ayrılmaz bir bütünün iki parçasıdır. Allah'a iman edip ahirete iman etmeyen bir insan Allah'a iman etmiyor demek.